gotowe. Ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 13, wtorek, 22 kwietnia. Przed nami serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W sobotę w Polsce żałoba narodowa. Arcybiskup Luksemburga na liście potencjalnych kandydatów na nowego papieża. Są zarzuty dla policjantów, którzy w święta wjechali radiowozem w ogrodzenie posesji w Płońsku. Dzień pogrzebu papieża Franciszka będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. W uroczystościach w Rzymie wezmą udział prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama, informuje kancelaria prezydenta. Watykan ogłosił, że pogrzeb zmarłego wczoraj Ojca Świętego odbędzie się w sobotę o 10:00. Jutro trumna z ciałem papieża będzie przeniesiona z kaplicy domu Świętej Marty do Bazyliki Świętego Piotra. Komunikaty potwierdzające udział w pogrzebie papieża Franciszka płyną z całego świata. Taką deklarację złożyli już m.in. przywódcy Brazylii Luis Inácio Lula da Silva oraz Argentyny Javier Milei. Na miejscu będzie też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i europejscy liderzy. Będziemy uczestniczyć w pogrzebie papieża tak, jak powinniśmy, powiedział reporterom prezydent Francji Emmanuel Macron. W internecie pojawił się wpis prezydenta USA Donalda Trumpa. Melania i ja przyjedziemy na pogrzeb papieża Franciszka do Rzymu. Czekamy z niecierpliwością, aby tam być, czytamy w mediach społecznościowych. Udział w uroczystościach pogrzebowych planują też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką. W Rzymie nie pojawi się rosyjski przywódca Władimir Putin, o czym poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Agata Król, Polskie Radio. Początek konklawe za 2 tygodnie. Wśród kandydatów na następcę Franciszka jest wymieniany kardynał z Luksemburga. Na liście są też purpuraci z dużych europejskich kościołów, a także z Afryki i Azji. Jean-Claude Hollerich jest uważany za wpływowego kardynała w Watykanie. Arcybiskup Luksemburga odegrał znaczącą rolę podczas ubiegłorocznego synodu światowego, gdy stał się kluczowym mediatorem między obozami mocno różniącymi się w opiniach. 66-latek był wybierany przewodniczącym lub zastępcą w gremiach europejskich biskupów. Jean-Claude Hollerich kardynałem został 6 lat temu. Przeszkodą w wyborze go na stolicę Piotrową może być nie tyle fakt, że tytuł nadał mu Franciszek, ale to, że podobnie jak zmarły wczoraj papież jest jezuitą. Wskazanie drugiego z rzędu przedstawiciela jednego zakonu byłoby wyjątkowe. Arcybiskup Hollerich jest pierwszym kardynałem, który pozytywnie wypowiedział się o kapłaństwie kobiet. Mówił też, że jest w stanie wyobrazić sobie żonatych księży. Jest również za rewizją doktryny w obszarze moralności seksualnej. Adam Górczewski, Polskie Radio. Mieszkańcy Pawłosiowa na Podkarpaciu wciąż walczą ze skutkami piątkowej nawałnicy. Pomaga im 150 żołnierzy. Nadal jest dużo do zrobienia, przyznaje porucznik Magdalena Mac z 3. Podkarpackiej Brygady WOT. Główne działania skupione są przede wszystkim na usuwaniu błota, które zalega na posesjach po przejściu nawałnicy. Żołnierze oczyszczają także to, co zostało zalane w domach. Są to często piwnice, pokryte sprzęty, meble błotem. Wynoszą to celem jak najszybszej możliwości podjęcia działań związanych z osuszaniem tych pomieszczeń. W Pawłosiowie pomagają też strażacy, policjanci i wolontariusze. Policjanci, których radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji w sobotę w Płońsku, usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień i prowadzenia pod wpływem alkoholu. Przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień, informuje rzecznik prokuratury w Płocku Bartosz Maliszewski. W momencie, kiedy powinni pełnić służbę patrolowo-interwencyjną, tej służby nie pełnili, spożywali alkohol, posiadając przy sobie broń służbową i przewozili radiowozem osoby, które nie powinny się tam znajdować w związku z spełnionymi obowiązkami. Jeden z policjantów dodatkowo kolejny zarzut o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Prokuratura sprawdzi też, czy ewentualnie nie doszło do popełnienia przestępstwa narażenia kogoś na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W polskich domach jest coraz więcej egzotycznych zwierząt. Dlatego stołeczne zoo postanowiło zorganizować kampanię edukacyjną Egzotyczny pupil w domu, by uświadamiać, z czym wiąże się posiadanie takiego zwierzęcia. Dotknij ogon, ma tam taki tłuszczyk. Ma na imię Gabryśka. Cóż to za gatunek? Gekon lamparci. A gekon? Jaki piękny gekon. Agata Borucka, dział edukacji warszawskiego zoo. Bywa tak, że jeśli chcemy mieć przyjaciela do głaskania, do spędzania z nim czasu, nie do końca jesteśmy w stanie zweryfikować możliwości naszego przyszłego ulubieńca, który na przykład jeśli jest jaszczurką, to nie lubi wychodzić na spacery. Mało tego, one mu by szkodziły. Nie lubi brania na ręce, głaskania, jest to dla niego bardzo stresujące, a już samo zapewnienie mu właściwych warunków jest bardzo kosztowne, bardzo trudne. No i po konfrontacji marzeń z rzeczywistością, rzeczywistością okazuje się, że to nie jest to, o co nam chodziło. Jest jaką jaszczurkę do domu. Zobaczcie, co taka jaszczurka lubi jeść. Wasza świnka lubi paprykę, pietruszkę, sianko, a jaszczurka je robaczki. Żywe robaczki, słuchajcie. Żywe kręgowce, to jest warunek, bo innych nie zje. W ramach kampanii Stołeczne ZOO zaprasza na spotkania m.in. z lekarzem weterynarii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej chmur na wschodzie i południu, gdzie spodziewane są też burze. Najchłodniej nad morzem, maksymalnie 13 stopni, najcieplej na Podkarpaciu do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. To jeszcze raz, bo chyba mnie nie było słychać. 5 minut po 13. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Witamy. Zapraszamy do 15. Game time. Okrągła rocznica premiery albumu Dynamite w tym roku. 20 lat mija, ale też w pewnym sensie przenieśliśmy się w przyszłość dzięki tej piosence. 7 dni słonecznego czerwca, 7 days in sunny June i Jamiroquai na początek. Sporo nam się dziś tematów do 15 uzbierało. Będziemy mówić między innymi o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w walce z przestępczością, ale z rysem science fiction. O tym dziś Przystanek Świat przed 15. Będziemy też oczywiście mówić o języku. Będziemy polecać podcasty Trójki. Ja będę polecać z czystym sumieniem dzisiaj film, który w piątek wszedł na kinowe ekrany i zobaczyłam go w sobotę i do tej pory nie mogę przestać o nim myśleć. No i będzie gość. Myślę, że wielu z nas zna jego kreskę i wielu z nas także zna jego poczucie humoru, bo taki rodzaj dystansu, jaki reprezentuje. Dystansu do rzeczywistości, dystansu do siebie także i ironicznego komentarza bardzo jest nam potrzebny w codzienności, żeby co jakiś czas przekłuwać rosnący balonik. Andrzej rysuje. Pod takim hasłem go znamy. Andrzej Milewski. Dziś przed 14:00 spotkamy się w Trójce. W piątek ukazała się rozszerzona wersja płyty Romance formacji Fontaines D.C. Ten utwór nosi tytuł Before You, I Just Forget. To taka dodatkowa piosenka na tym rozszerzonym wydaniu i to nasza piosenka dnia na wtorek. Mogłoby się wydawać, że to była płyta kompletna już przy wydaniu, a jednak udało im się ją w znaczący sposób uzupełnić. Z rozszerzonego wydania Romance, Before You, I Just Forget, Fontaine's DC, to nasza piosenka dnia na wtorek, 22 kwietnia w Trójce. Czy trzeba przypominać, że przyjeżdżają w tym roku na OFF Festival do Katowic? Chyba nie trzeba. myśliwiecka@polskieradio.pl. Ten nasz adres mailowy może się przydać, gdyby ktoś chciał na przykład podzielić się jakąś radością albo smutkiem. W każdej sprawie mogą Państwo napisać. Hej, faza delta, kwadrans po 13. Płyta pełna takich skarbów. Miłość, uwaga, ratunku, pomocy z 2009 roku. Zespół Hej, Faza Delta. To za nami. Z czystym sumieniem. I tak jak zapowiadałam, dziś ode mnie filmowa rekomendacja, premiera z ostatniego piątku, z 18 kwietnia. Nowy film Ryana Kuglera, twórcy Czarnej Pantery, twórcy serii Creed. Film nosi tytuł Grzesznicy. Hey, brother, be careful. Aujo. Lata 30. bracia bliźniacy Smoke i Stack wracają z Chicago na południe Stanów, żeby za zarobione nie do końca legalnie pieniądze, podobno bracia pracowali z samym Alem Capone, założyć w Starym Tartaku klub muzyczno-taneczny tylko dla czarnej społeczności. W rolach głównych, a właściwie w podwójnej roli, aktor, który u Kuglera zagrał w debiucie Fruitvale, potem w marvelowskiej Czarnej Panterze i w serii Creed, Michael B. Jordan. You twins? Nah, we cousins. Film jest mieszanką gatunkową, o której najlepiej nie wiedzieć za dużo, idąc na seans, żeby nie psuć sobie przyjemności poznawania kolejnych twistów tej fabuły, ale także takich gatunkowych przewrotek, które Kugler tam umieścił, więc ja się skupię na muzyce, bo muzyka jest w tym filmie integralną częścią historii. No czymże byłby klub muzyczno-taneczny bez muzyki, bez artystów, a ta muzyka tutaj jest nośnikiem tradycji, jest także ważnym elementem tożsamości, jest, powiem więcej, jest buntem. There are legends of people with the gift of making music so true. It can conjure spirits from the past and the future. Ludwig Göransson, trzymam się tej szwedzkiej wersji wymowy, choć niektórzy mówią Ludwig Göransson, szwedzki kompozytor od wielu lat pracujący w Stanach i od wielu lat pracujący z Ryanem Kuglerem, ba, ponoć byli współlokatorami w Akademiku, laureat Oscara za muzykę do Czarnej Pantery. Sam wychowany na bluesie, jego ojciec jest znawcą tego gatunku i gitarzystą, wybrał się do Nowego Orleanu, żeby zanurzyć się w dźwiękach, które później przeniósł do ścieżki dźwiękowej. No a w obsadzie obok Michaela B. Jordana jest debiutujący na ekranie 19-letni artysta przez duże A, Miles Keaton, i to jest chłopak z głosem jednym na milion. Miles występował od dziecka, jest synem pieśniarki gospel, ale rola w filmie Grzesznicy to jego pierwsza rola na ekranie. Gra młodszego kuzyna głównych bohaterów. Jego talent oczywiście przydaje im się w zakładanym właśnie klubie. Grzesznicy to jest film, który chce się obejrzeć jeszcze raz i potem jeszcze raz. Mnóstwo tam jest rzeczy do odkrycia. No i warto, tu mała podpowiedź, zostać na sali kinowej do samego końca napisów. I to wszystko, co mogę bez zdradzania zbyt wiele powiedzieć o tym filmie. A dlaczego na ścieżce dźwiękowej pojawia się także muzyka irlandzka? No to już samemu trzeba się przekonać. Na pewno o tym filmie jeszcze porozmawiamy w naszych sobotnich spotkaniach w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. 22 minuty po 13. Kruangbin i Leon Bridges teraz. Texas Sun. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl.

ale to ty nie wiesz? Magda Grzybołkowska. I proszę państwa, dzisiaj chciałybyśmy bardzo szybko porozmawiać o sztucznej inteligencji. Ja uważam, że to może być po prostu jedyna inteligencja, która mi zostanie, której będę w stanie używać. Ponieważ jednak szwankują po kolei wszystkie podzespoły. A sztuczna inteligencja w ogóle wydaje się młodnieć, a nie starzeć. To może być na przykład w służbie ludzi z Alzheimerem. Tak, ja też tak uważam. Powie się na przykład inteligencja, a jak ja się nazywam? Powiedz mi, po co poszłam do łazienki? Tak. I inteligencja mówi, siusiu. Albo co chciałem zjeść dzisiaj? Mhm. I ja w ogóle jestem bardzo miła dla sztucznej inteligencji. Korzystam z niej i staram się okiełznać, żeby nie czuć się też taka zupełnie poza głównym nurtem. I czy ty jesteś miła dla niej, jego, jejo, czy osoby inteligenckiej, sztucznej? Sztuczno-inteligenckiej. Tak, tak. Mhm. Wiesz co, no podobno inteligencja sztuczna nie ma uczuć, ale to jest stan na dziś. Tak. Wiesz, być może za pół roku już będzie miała uczucia, no i wtedy może, wiesz, przypomnieć sobie, wiesz, jak myśmy się do niej zwracały. Dokładnie. I być po prostu niemiła dla osób, które były dla niej niemiły, więc ja zawsze z szacunkiem. Ja też dziękuję, proszę. Ja piszę, kochana sztuczna inteligencja. Tak. Na przykład pytam się, czy napijesz się kawki ze mną. I co ona wtedy na to? Ona mówi, bardzo proszę, piję taką samą jak ty. Sztuczna inteligencja, żeby nie powiedzieć inteligencja, rośnie w siłę, podobnie zresztą mocy i rozpoznawalności nabierają spotkania w ramach podcastu Jak się starzeć bez godności. Cały zbiór można znaleźć w serwisach streamingowych i oczywiście na naszej stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka/audycje. To już państwo wszystko wiedzą. 28 minut pozostało do 14. The Go-Betweens teraz jeszcze przez kilka minut, a potem spotkanie z naszym gościem. Porozmawiamy nie tylko o rysowaniu. They shut it down. W audycji Tu Myśliwiecka 357 witam zapowiadanego gościa, Andrzej Milewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli cześć. Andrzej rysuje. Przedstawię cię cytatem z jednego z komentarzy, które cytujesz na okładce swojej książki. Humorysta. Może humorysta? Tak być? Naprawdę? Humorysta? Tak samo sobie powiedziałeś? Nie, to nie ty o sobie powiedziałeś, tylko ktoś tak napisał w komentarzu, który nie był zbyt przychylny twojej działalności. Okej, tak, że... ale myślę, że to jest bardzo fajne sformułowanie. Humorysta? Jakbyś się określił, oprócz tego, że jesteś rysownikiem. Nie, satyryk chyba. Satyryk. Pasuje, rysownik satyryczny, tak się najczęściej określam. Ale humorysta mi się podoba... Wiem, że moja koleżanka, która zajmuje się z improwizowanym, robi spektakle improwizowane właśnie, ona się tak określiła kiedyś jako humorystka i mi się to bardzo podoba. To jest bardzo ładne, humorysta, dlatego jakoś tak chwyciłam się tego określenia, bo spodobało mi się. Chciałam z tobą porozmawiać o tym, co siedzi w twojej głowie, jak ta droga z tego, co z zewnątrz wchodzi do twojej głowy, a potem wychodzi na papier, wygląda. I zacznę może od tego, bo słyszałam, ale to już kilka lat temu mówiłeś o tym, że ta droga jednak zaczyna się na papierze, w tym sensie, że jednak rysujesz na papierze i potem skanujesz i dopiero kolorujesz. Czy cały czas jest tak samo? Nie przyzwyczaiłeś się do rysowania jest na ekranie? Jest jeden etap odpadł, bo już nie skanuję, bo już telefony są na tyle fajne aparaty mają. Naprawdę? Że czyli to wystarczy? Tak, że już teraz jak jadę gdzieś na wyjazd i wiem, że będę rysował, no to zabieram tylko telefon, komputer i kartki, skaner zostaje, znaczy już skanera nie mam teraz, czyli tylko telefonem. Czyli to. Ale ręcznie rysowane, no to będzie już zawsze, nie zamierzam się przestawiać. Kiedyś próbowałem się przestawić na tablet, ale to nie dla mnie, nie pasuje mi to. Kiedy był taki moment, pamiętasz, kiedy zrozumiałeś, że to, mówiąc kolokwialnie, bardzo zażarło i że faktycznie coraz więcej ludzi sięga po twoje rysunki, coraz więcej ludzi jakoś się do nich odnosi? Tak, bo to się... Andrzej rysuje, jest rozpoznawalny. No bardzo dużą rolę w tym odegrały media społecznościowe, kiedy przeżywały swój taki boom, prawda, kiedy wszyscy tam byli, pisali, publikowali, no to po prostu widziałem, że te rysunki zaczęły robić bardzo dobre zasięgi, liczba fanów rosła, no i wtedy no mogłem się nawet porównać ze starszymi rysownikami, którzy już od długiego czasu to robią, no i widziałem, że te wyniki są bardzo dobre, więc to było też fajne narzędzie. Social media w ogóle są, znaczy fajne i niefajne, prawda, bo to też można wpaść w taką pułapkę tej lajkozy, prawda? To jest coś, z czego staram się trochę wyleczyć. Można się tym tak gładzić, tak się dopieszczać tym. Tak, ale też nie zawsze to, co jest lajkowane, jest dobre, prawda? Ja to zobaczyłem, uświadomiłem to sobie na przykładzie rysunków z New Yorkera, kiedy prawda, New Yorker ma social media w ogóle milionowe o zasięgach tam globalnych. I niejednokrotnie było tak, że ja wysłałem kumplowi jakiś rysunek, który mi się tam strasznie spodobał i on mówi, nie no, świetny, ja też uważam, że świetny. On na przykład ma 1000 polubień, prawda, na fanpage'u, który ma miliony zasięgów. I to mi tak dało do myślenia właśnie, bo ja o ile wobec innych jestem w stanie zdobyć na taki dystans, że prawda, no że faktycznie to powiedzmy ma mało polubień, nie ma dużych zasięgów, ale to świetny rysunek, to tyle wobec siebie jestem, nie potrafię się zdobyć na taki dystans. Aha. I u mnie to musi być dobre i jednocześnie mieć zasięgi, a często to są dwie w ogóle rozłączne drogi, że tak powiem. Ty bardzo wiele przestrzeni życiowych, przestrzeni naszego życia publicznego, ale także prywatnego, bo do bardzo wielu sytuacji można się odnieść także bardzo emocjonalnie, intymnie, prywatnie, które pokazujesz, się odnosisz. I chciałam teraz nawiązać do jednego z rysunków, które mnie jakoś ostatnio bardzo mocno utkwiły w pamięci, czyli tego o parze, która dzieli się tym, o co się bardziej będą martwić. To ty się martwisz o sytuację w kraju, a ja się będę martwić o sytuację na świecie. Więc trochę chciałam cię też podpytać o te inspiracje, które są w wielu rysunkach bardzo czytelne, ale też jest mnóstwo takich. Jest ten słynny, jeden z najpopularniejszych o nietolerancji. Czy on wyrósł z jakiejś prywatnej sytuacji? Nie. On... Tak myślałam, że może cię zapytała, co to jest nietolerancja i od tego się zaczęło. To jest w ogóle bardzo fajny motyw w rysunkach. W sensie rozmowy ojca z dziećmi, tłumaczenie świata. To jest jakby jeden z takich motywów rysunkowych, nieśmiertelnych rysunków, tak jak powiedzmy tam Bezludna wyspa i Rozbitkowie na bezludnej wyspie. Tak właśnie rozmowa rodzica z dzieckiem. Ja wtedy jeszcze nie miałem dzieci. Aha. Ten rysunek był jeszcze przed tą erą. On wyrósł chyba po prostu z gry słownej. Tam tolerancja, nietolerancja, głośno było o nietolerancji laktozy, prawda? I gdzieś tam... Ja ten pomysł w ogóle... Najciekawsze jest to, że ten pomysł zanotowałem sobie i on się tym kisił w moim telefonie chyba z półtora roku. Aha. Bo uznałem, że no on jest okej, ale tam inne mają pierwszeństwo, na pewno nie jest taki dobry. No a pewnego dnia miałem tam trochę więcej przestrzeni, tego narysowałem, wrzuciłem i prawda, on tam się poniósł jakiś tam, no bardzo, bardzo szeroko. To prawda, bo jest dotrafiony w 100%, tak bym powiedziała. On się też poniósł szeroko i dostał jakąś odpowiedź, tak. Z tego co pamiętam, od tolerancji również. Wtedy to był jeszcze ten czas, kiedy właśnie wszyscy na tym Facebooku siedzieli, prawda? Teraz też wiele osób robi sobie jakiś detoks to social mediów, albo uciek, albo jest już na innych social mediach. Na szczęście albo... masz też stronę i jesteś w papierze, więc... Jestem właśnie dywersyfikacja, to podstawa. Znaczy ja od początku też uważałem, że był też taki nurt... Ludzie uważali, że już mam tradycyjne media umrą, bo już są social media. Ja uważam, że to jest bzdura, że najlepiej być obecnym we wszystkich kanałach. No i jakby czas potwierdza. A kiedyś była taka piosenka Video Kill the Radio Stars i chyba też była przedwczesną prognozą. Tak, ale to jakby od zarania dziejów. Ja ostatnio robiłem taki rysunek na kongres mediów. I właśnie tak narysowałem, tak historycznie, jak powstaje radio i tam ktoś taki przerażony mówi, o nie, radio zabije gazety. Potem powstaje telewizja i ktoś mówi, o Boże, nie, telewizja zabije gazety i radio. Potem powstaje internet, o nie, internet zabije telewizję, gazety i radio. I tam czwarty kadr, na którym właśnie postać mówi, o nie, sztuczna inteligencja i wielu kropek. No właśnie. Że w tym momencie jesteśmy. Tak, te puenty są mistrzowskie i przypomnę, że naszym gościem w Trójce jest dzisiaj Andrzej Milewski, czyli Andrzej Rysuje. Mogą państwo teraz, będziemy słuchać piosenki, oczywiście za chwilę wrócimy do rozmowy, a państwo mogą sobie teraz przypomnieć, sięgnąć do bardzo różnych źródeł i sprawdzić, który z rysunków Andrzeja państwu najmocniej został w pamięci. No to i skoro wywołałam tę piosenkę, to niech ona teraz zabrzmi. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. Thank you. Video Killed Radio Stars. To jest utwór, który uznałam ja. Był przedwczesną prognozą. Andrzej Milewski, Andrzej Rysuje, jest naszym gościem. Bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać. Ja też się cieszę, jestem pierwszy raz w Trójce, więc miło mi tu gościć. Jak ci się podoba nasze studio? No super, no znam to studio z rozmów z politykami. Mm-hmm. Bardzo fajnie. Tak, no to bardzo się cieszę, że teraz dla odmiany ty jesteś w tym studiu. Chociaż politycy oczywiście bardzo, czy ich słowa bardzo często goszczą i bardzo często inspirują twoje rysunki. Jestem ciekawa, bo oczywiście o każdy moglibyśmy się teraz zahaczyć. Ja mam teraz kilka co najmniej w głowie, które chciałabym się zahaczyć. Z tych prywatnych, bo na przykład bardzo lubię ten, w którym widać, jak mało czasu zostaje człowiekowi, który ma małe dzieci i pracę, tak, i tak dalej, tak, i tak dalej. Ale chciałam cię zapytać, czy były takie sytuacje, że ty się musiałeś wycofać z rysunku, bo mam wrażenie, że to jest też coś takiego, że nie wszyscy rozumieją satyrę i nie wszyscy rozumieją żart. Tak, zdecydowanie. I czasami ironia czy sarkazm nie są wyczuwalne. Czasami brakuje nam dystansu, a twoja strefa odbiorców jest bardzo zróżnicowana i bardzo rozbudowana i niektórzy pewnie są tam po to, żeby trochę się zastanowić nad tym, co proponujesz i jakieś wnioski dla siebie wyciągnąć, a niektórzy tylko po to, żeby przyłapać cię na czymś i spróbować właśnie zaprotestować. Tak. Pięknie to opisałaś, a w zasadzie tu nie mam nic do dodania. Ale czy zdarzyło ci się wycofać jakiś rysunek albo pomyśleć sobie, że to będzie za ostre jednak? Tak, zdarzało mi się. Zdarza mi się wycofywać rysunek, kiedy widzę, że na przykład jest totalnie opacznie rozumiane. Co prawda, generalnie jest tak, że interpretacja to jest dla ludzi, mogą sobie interpretować jak chcą, czasem interpretują je zupełnie różnie, ale jak na przykład interpretują zupełnie na opak, no to czasem wycofuję. No zrobiłem, pamiętam, taki rysunek o jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Progi zwalniające dla pieszych. Tam szła mama z wózkiem i taki próg zwalniający, żeby nie wchodziła na pasy. No i ludzie to zinterpretowali jako świetny pomysł po prostu, że oczywiście ci źli piesi to się pchają pod te koła i w ogóle samochody górą, nie? Więc jak widziałem, że to w tą stronę idzie, to zdjąłem. I faktycznie jest też tak, że jest taka grupa ludzi, znaczy teraz nie ma rysunku, pod którym ktoś by się nie chciał pokłócić, nie chciał rozpętać awantury, prawda? Jakby no jest grupa ludzi, która tego szuka, po prostu potrzebuje, nie wiem, znaczy jakby nawet najbardziej niewinny rysunek wywołuje jakieś komentarze polityczne, prawda? Mogę narysować coś zupełnie niepolitycznego, a wokół tego się wywołuje komentarze polityczne. Jest kilka takich tematów, które wywołują no taką awanturę wielkich rozmiarów. Tak, ja jako użytkowniczka feminatywów bardzo lubię twój rysunek o feminatywach i o lekarzu. Tak. Fajnie, to miło mi, dziękuję. Ale na przykład po tym rysunku spotkałem się z takim największym, jednym z większych hejtów w moim jakimś całym rysowaniu. Po tym rysunku ktoś założył fanpage, jakiś taki wulgarny fanpage, nie powiem, co robię sobie, prawda, i tam kilkaset osób to polubiło, tego już chyba nie ma, ale no generalnie skala tego była większa nawet niż przy rysunkach, które szydziły gdzieś z prawicowych tematów, prawda, więc to też daje do myślenia. To jest ciekawe, jak bardzo to spolaryzowane społeczeństwo nasze też... do jakiegoś takiego właśnie, do jakiejś eskalacji. To jest, do eskalacji też, ale też do takiej... Przerażające i smutne. Mamy jakąś taką epidemię dosłowności w ogóle też, prawda? Że to, o czym powiedziałeś, że no, czasem żart jest tylko żartem, prawda? Ja uważam, że jak ktoś życzy sobie, żeby do niej mówić chirurżka, to ja nie mam z tym najmniejszego problemu. W sensie mówimy tak do siebie, jak się przedstawiamy. Tak. Prawda? Już na czele z królującą w podstawówce facetką przecież, prawda? Nikt nie miał z tym problemu. Jeszcze o feminatywach nikt nie mówił, a wszyscy mówili facetka. Prawda? Ale czy to oznacza, że nie można z tego zażartować? Mm-hmm. Prawda? A ludzie często to interpretują w ten sposób, że skoro z tego żartujemy, to znaczy, że się z tym nie zgadzamy. A czasem żart jest tylko żartem. Tak. I chodzi o to, żeby spuścić powietrze, złapać trochę dystansu być może się... I pośmiać też tylko z siebie, no a nie... To by było najwspanialsze, gdybyśmy mieli taką otwartość na śmianie się z siebie. Tak. To jest wspaniałe. Ale teraz mamy dwie banieczki, znaczy może trochę więcej, ale taki podział na dwie bańki, no i wiadomo, że śmiejemy się tylko z tamtych, z siebie niekoniecznie. Śmianie się z siebie jest podejrzane, no bo co, jesteś jakimś krypto w takim razie tutaj przedstawicielem tamtej banieczki, no i to jest niszczące. Zachęcamy do tego, żeby się z siebie śmiać też. Tak, bo też często jest na przykład tak, że nawet jak narysuję coś o tej banieczce, no to ludzie z tej naszej banieczki tego nie wiedzą, bo oni to nawet nie słyszeli, prawda, że ten news do nich nie dotarł. A nawet jeśli dotarł, no to tak nie do końca wierzą w ten news, no bo to może być fake news, prawda? Więc to jest niszczące takie dla... Wydaje mi się, że chyba humor może nas uratować i rzeczywiście to by był najlepszy sposób na to, żeby rozbijać te banieczki, tylko no, że trzeba mieć otwartość na to, żeby wejść w tę zabawę i wejść w te rozmowy i nie być aż tak nastroszonym i zamkniętym w tej banieczce. No, nie wolno się poddawać. Dobrze, nie poddawajmy się w takim razie. Chcę cię jeszcze zapytać, bo oczywiście w różnych rozmowach już opowiadałeś o tym, że no, rysowanie się jakoś tam wcześniej zaczynało, ale oczywiście nie myślałeś o tym, że to będzie twoje zajęcie, inne studia, sport też gdzieś tam był dla ciebie ważny, piłeczka i tak dalej, więc o tym wszystkim państwo mogą znaleźć informacje, ale ja bym chciała zapytać, jak te twoje postaci bardzo charakterystyczne się wykuły w tym momencie, kiedy zacząłeś już rysować, jako Andrzej rysuje, bo... Jakoś same. One są bardzo minimalistyczne. Tak. Na początku w ogóle jeszcze rzadko kiedy się uśmiechały. To była mimika składała się z trzech kropek, znaczy dwie kropki na oczy i jedna na usta. Ostatnio się trochę więcej uśmiechają, więc to może też jakiś materiał dla psychoanalizy, że moje postacie zaczęły się trochę więcej uśmiechać. Ale one się same jakoś wykuły w rysowaniu. Przyznam, że jak ja zaczynałem rysować, to gdzieś to poszukiwałem tego własnego stylu gdzieś na siłę, a potem jakby to odpuściłem i ja nawet nie wiem, kiedy to się stało, że zacząłem rysować w ten sposób, tak. No teraz już one mają jakiś taki określony kształt, prawda, jakieś tam proporcje i jest to mój styl, ale on się zrobił sam i zrobił się sam, kiedy przestałem o tym myśleć. Rozkoszne jest też rozróżnienie pomiędzy kobietami i mężczyznami. Bardzo zawsze się uśmiecham, samo to mnie wzrusza i od razu jakoś lepiej się czuję. Ale chciałam cię jeszcze zapytać, a skąd się wziął Psingwin? Psingwin to bo on jest między innymi właśnie w tym rysunku nietolerancji. Tak. Laktozy. Tak. Oczywiście. Tak. Psingwin to był w ogóle, on się pojawił z 15 czy więcej lat temu w ogóle u zarania po prostu memów i istnienia tych wszystkich portali z memami jako fotomontaż. Mhm. On mi się tak spodobał, że zrobiłem z nim komiks jeden, drugi, trzeci, no i potem się tak ludziom spodobało, że to był jakiś dłuższy cykl. No ale on już od kilku lat go nie rysował. No właśnie, dawno go nie było. A nie czemu? Było. Poszedł na emeryturę. No może mu się należy. Może, zasłużona. Nie przeszkadzajmy mu w takim razie w emeryturze. Andrzej, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać w Trójce i trochę dłużej ja porozmawiać. Też. Andrzej Milewski, Andrzej Rysuje, dzięki ci. Super, dziękuję bardzo.